Kiss FM is back. You know now. 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss in the mix. Yo, kiss in the mix. Hello, bună seara, party people. Hey, salutare, Stai să găsim și microfonul lui Olix, să fie aici deschis. Da, așa, gata, ne auzim, bună seara, bine v-am găsit. Începe o nouă ediție de Kiss in the Mix. Cu alte cuvinte, începe petrecerea ca în fiecare seară, timp de 3 ore, de la 7 la 10. DJ Young and Olix. Hello, salutare încă o dată. Ne facem încălzirea pentru cele 3 ore de super party aici, în direct la Kiss in the Mix. Avem dedicații din partea voastră puțin mai încolo, 0722 20 60 20. Și nebunie maximă pe facebook.com/KissFM România. Începem cu Copy Parrot, Some Love. Neilini vine cu Ninja Boy, DJ and Chase Remix. Și Sac Noel, Loca People, că nu ne-am săturat de sacul lui Noel, nu? Îți place piesa asta? În vreo 40 de minute ne întâlnim cu Speak One și Tudor de la Fly Project. Ei vin în studioul Kiss FM cu o piesă nouă, să o știți deja, se numește Number One. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה, כמה אהבה. יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה. יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all night. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck, all day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca, what the fuck. Está muy loca. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Loca, loca! Avem Facebook-ul pregătit cu 304.094 de fani deja. Avem acolo o grămadă de postări și dedicațiile voastre puțin mai încolo. Le lăsați numai la postările noastre. O să-l dăm startul în câteva minute. Până atunci vă spunem așa despre podcastul Kiss Kiss in a Mix. I-a datat, e la zi pe kissfm.ro/kkm. Cele două variante. Ascultare și download, amândouă sunt gratuite. Intrați, descărcați, aveți toate emisiunile la colecție cu voi oriunde mergeți. De asemenea, intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiusenescu.ro. Și tot de asemenea, super eveniment în acest weekend. Sâmbătă, Kiss Kiss in a Mix Party se întâmplă cu DJ Young în Galați, la Scena Cafe. Iar la club, la scena din Slatina, se întâmplă partidul Kiss FM, vineri seara, ediția 181, iar sâmbătă, tot cu ediția 181, continuarea, ne vedem sâmbătă în Club Liquid din Sibiu! Mega nebunie în weekend, continuăm cu Katy Perry, E.T., Dave Odd Club Mix, DJ Project și Julia, Mi-e dor de noi! Și noua piesă, Anya, Your Voice! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Thank you. Kiss in the Mix, Tania, piesă nouă, Your Voice, lansată în premieră la noi în emisiune. Încercăm să căutăm niște SMS-uri cu dedichisuri, pentru că avem SMS-uri de la ora 13 de astăzi din programul colegelor noastre. Hai să vedem ce mesaje am primit și la noi în emisiune. Uite, era unul mai sus aici chiar la început. Dedic toate, mai sus, ăla. Melodiile fetelor de la 5F. 5F, Alina. Ce drăguț! Foarte tare, de la Costi să fie special pentru invita mea, Nico, te iubesc foarte, foarte mult. Îi dedic cele mai frumoase remixuri prietenului meu cu mesajul te iubesc mult și mi-e dor de tine, Ioana din Baia Mare. Salutare, Chis, sunt Florin din Piatra, aș dori și eu o dedicație pentru iubita mea, Claudia, cu mesajul te iubesc mult, mult de tot. Hello, vreau să dedic toate piesele iubitului meu, Gabi din Craiova semnează, îl voi iubi toată viața. Vreau și eu o dedicație pentru mine și pentru toți ascultătorii de Kiss și pentru Oli și colegul lui, pentru radioul numărul 1 din România. Dedic toate mixurile din această seară, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Florin din Petrila. Să știi că Oli are doi colegi aici la Kiss Kiss Remix, le are pe DJ Young, iar la partidul Kiss FM pe Dan Fințescu. Ok, continuăm cu mine, Sand, la Elena Gheorghe. Imediat, Levandi, So Far Away. Și Rihanna, Te Amo, varianta Nielsen W Club Mix. Oh, yeah, yeah. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Lucky, oh baby, baby, come on.

asta Nielsen W Club Mix, o variantă mai ciudată așa. Dacă ar fi să prindă în România un remix, cu siguranță ar trebui să fie balcanic pentru piesa asta. Da, să nu fie asta. E o variantă de acum ceva ani, pentru că și piesa are ceva vechime, dar am testat noi Rihanna cu ascultătorii noștri și am văzut că vă place, vă place, vă place foarte mult. Așa că de-mi place, de place, există o variantă reggaeton. Reggaeton. Da, ceva mai rar. Hai să o punem un pic, să vrem cum sună. Nu mai pune, că nu mai avem timp, așa, un pic. Cu 3 minute. Trage peste un video acolo un pic, să auzim de curiozitate. Oricum, e, cred că toată ziua în playlist. Da, e zi de zi, fii atent, atenție maximă. Reggaeton, reggaeton. Adică manele internaționale. Ok, pauză scurtă și în câteva clipe avem invitații de astăzi. Speak One, Tudor și de la Fly Project și o piesă nouă, nouță, number one. Ladies and gentlemen, hey. Right now. Start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it. Play with it. Hey, baby. Kiss FM. Kiss FM. Is back. You know. Now. Kiss Kiss in the mix. Ok, ok. Hello, hello băieți. Salut. Yes. Băi, ești nebun. Ia-mă. Acum Tudor trebuia să vină cu vocea aia. Da. Invitați în studio. Băi, ești nebun. Tudor Ionescu. Ia-mă pe Tudor de la Fly și Speak One în studioul Kiss FM. Deja i-am anunțat. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. E 8 fără un sfert. Da, e ok. E ok, da. Pentru noi dimineața. Eu m-am trezit la 3 azi. Ieri m-am trezit la 2:30. Nu mă întreba de ce azi dimineață, de altfel, ca și ieri dimineață, vorbeam cu colegul meu în taxi pe la 8:30 și ne minunea. Frate, ești tâmpit? Tu vezi că sunt oameni pe stradă la ora asta. Așa se întâmplă. Artiștii, producătorii, DJ-ii dorm până la 2-3 încolo. Mi-e plac oamenii care mă sună la 9:30 dimineața. Credeți că am telefonul? Și de mașini treabă. Ce faci, frate? Dormeai? Da, da, e silent știi, direct. Bai, frate, te-am trezit? Da. Ok, haideți să lansăm oficial piesa asta, o colaborare foarte interesantă. Să ne spuneți despre ea. Ce se întâmplă? Cine e Irene, în primul rând? E o fată, o prietenă de-a mea din Bacău. Momentan e aici, la master, în anul 2, la jazz. Oh, nice. Acum e la școală. O arte. Studiază. O arte pe studii. O salutăm înțeles. Și pe ea, că sigur ne ascultă acum. Și ce salut! Face? Cu ce cântă ea în piesă? Cu vocea sau cu... Cu vocea. Cu vocea, da? Nu, era o glumă. Speak One, DJ-ul Tudor cu vocea, Irene cu vocea. Iar piesa se cheamă Number One. Ați vrut să fie din start așa un titlu care să o aducă direct pe locul întâi? Da. Direct. Direct. Adică direct. Nu v-ați mai gândit, nu? Aici nu vorbim neapărat de locul din charturi. E vorba despre You Can Be Number One. Foarte tare. Iată o atracție pozitivă, The Secret, pentru numele piesei, nu? Exact. Exact. Am avut de 6 ori The Secret și de 2 ori încă mai e unul. Păi, bine, că... pentru refren ne-am uitat la Exorcist, da, e ok. Da, da. Văd că ai văzut cu folos The Secret, pentru că la videoclipul Goodbye aveți 4.600.000 de view-uri. Astăzi, da, am văzut și eu, am rămas uimit. La piesa de dinainte de a pune clipul aveți 2.700.000. O piesă cu o poză. O piesă cu o poză. Deci asta că este The Secret face poza, îți dai seama. Vezi, exact, vezi ce face marketing. Vezi ce face marketing cu... Eu de asta am făcut piesă cu el, știam că va ajunge la 4.000. Ok, premier oficial, Speak One, Tudor de la Fly Project și Irene, Number One, se cheamă la Kiss Kiss in the Mix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. On my Noi din Balcani. De la noi, din Vitan. Da. Foarte tare. Dacă ziceam mulțumim. Că vara asta o să fie cumva împărțită între Dubai și între, number one. Da, între balcanice și puțin trends așa ușor prinde contur și la noi. Asta este mama balcanicelor. Deci asta e... Noi suntem... Bă, știi care e greșeala producătorului de muzică din România? Mare greșeală. Că producătorul din muzică din România zice în felul meu, la un moment dat se satură, se scârbește el de toate balansurile astea. Zice, fac eu altceva. Frate, fac eu altceva. Trebuie să fim ca aia de afară. Să puțin Marcus Schulz. Ești un pit. Aia de afară nu vor Marcus Schulz. Aia vor exact ce le dăm noi. Exact. Noi o simțim, frate. Noi suntem români. Și exact ce merge pe piață, ce merge, ce ascultă publicul, nu? Asta e muzica, virgulă, care se vinde până la urmă. Asta e muzica pe care o simțim noi cel mai bine. Dintre toate. Că tablet alea de Joachim Garo nu le simte nimeni. Și fie mă uitam pe YouTube, contul Roton plus contul lui Speak One adunat aproape 40.000 de vizualizări. De fapt, sunt 38.000, cam așa. De ceea ce e foarte bine în 6 zile, da. E foarte tare. Ia să calculezi tu bine. În câte zile ajungi la 4 milioane jumate? Că ai zis că de-aia cu Tudor piesa. Eu sper într-o... Trebuie să pun o poză interesantă cu Tudor. Cu Tudor dezbrăcat. Ok, baftă maximă cu piesa. Haideți să răspundem spre final datele de contact pentru fani, Twitter, Facebook-uri, site-uri. Zi tu prima oară, eu, da? Facebook, Facebook-ul meu personal, Speak One Speaks. Speak One Speaks. Deci ăsta personal și ăla de artist. Băiatul gen. Vorbește. Speak One. Simplu, Speak One, pur și simplu. Facebook.com, ai adrese scurte din aia? Facebook.com. Cred că am, dar nu știu, nu folosesc. Cât despre... Da, search acolo. Cât despre Fly Project, este facebook.com/flyprojectofficial. Și pe Twitter, Calvat Polix în fiecare zi. Da. Deci noi suntem, eu mă uit pe Twitter, Tudor Ionescu. Bun. Ok, baftă maximă cu piesa, o să prinde cu siguranță la vară, e direct de acolo. Deci... Perfect. Ok, succes! Gata. Îi salutăm pe Tudor și pe Speak. Bye. 5 minute înainte de ora 8, facem o scurtă pauză și ne întoarcem cu a doua oră de mix. Și apropo de piese balcanice, probabil undeva după ora 8 o să punem și piesa Andrei Bălan. Da, nou single, cum se cheamă? Like a Bunny? Sau Dacă e Bunny, cu iepurașe, frumos. E fix Bregovici pe house. Sună foarte bine, lăsăm pluma la o parte. Ne toacem repede, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. It's bad, you know. 1, 2, 3, 4, listen. Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Olix and DJ Young make the sound on Kiss FM. Ok, party people, intrăm în a doua oră, așa cum ziceam, 8 și 1 minut. Kiss in the mix până la 10, mai avem 2 ore de Kiss-uri, 0722 20 60 20. Imediat o să le luăm de pe Facebook.com. Deci Kiss FM România, da, bineînțeles. Și apoi tura a doua, cele de pe Facebook, cum spunea și Olex, o să dăm startul imediat de Kiss-urilor de acolo, de pe canalul Kiss FM. Bun, avem Dariela In My Imediat și Fly Project Oana Muga, Goodbye, DJ Young Chase Remix. Până atunci, Corina, No Sleeping, Radio Killers Remix. O grămadă de piese mixate, cele pe care voi le cereți pe Facebook sau pe SMS-uri, cerințe, preferințe și așa mai departe. Plus mixurile noastre la Kiss Kiss in the mix. Here we go.

always here you go. Sabes que digo Querigo. Să spunem că tocmai am dat startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Începeți să le lăsați acolo ca și comentarii la postarea lui DJ Young. Așa încât după următoarele 3 piese mixate în programul nostru citim și dedicațiile de kiss-urile de pe facebook.com/kissfmromania, unde avem peste 304.000 fani prezenți acolo activ pe wall-ul Kiss FM. Bun, de asemenea, hai să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in the Mix. E updatat, e la zi pe kissfm.ro/kkm. Uitați acolo, ascultați, downloadați emisiunile Kiss Kiss in the Mix. Ambele variante sunt gratuite. Bun, continuăm tracklist-ul. Nick Cabrera, Mac Diamonds, chiar acum Kalia, Raluca vine cu Out of Your Business și apoi o vechitură, Ian Oliver și Chantel, Bucovina, din Cretacicul Muzicii House. Super piese mixate și puțin mai încolo, din nou de Kiss-uri, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Kiss in the Mix, yo! Kiss Kiss in the Mix, cu DJ Young și Olix. Woman said, Kalia, I just wanna give it to you. Oh, the way you be dancing to me. No, your eyes keep my fire burn forever. Kalia, I just wanna give it to you. Burn forever. deep down. Burn. butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. Bucovina, o variantă cât se poate de scurtă, are doar vreo 2 minute și ceva. Bun, și acum ne ocupăm ușor, ușor de delichisurile de pe facebook.com/kissfmromania, delichisurile de la postarea lui DJ Young de mai devreme. Cosmin spune așa, vreau un delichis pentru cel mai bun prieten al meu care își sărbătorește ziua de naștere astăzi, la mulți ani, Răducule, Remus, pentru toți chisomanii și toate fetele, Pavel, Cătălin, pentru toată gașca de pe Facebook, vă iubesc foarte, foarte mult. Ce mai avem, Cătălin Dirlea? Bun, aș dori și eu un delichis pentru tatăl meu din Roman, județul Neamț, și pentru toți cei care mă cunosc, dacă se poate să spuneți tot numele, Dirlea Petrică Cătălin. Genul spune așa, vreau un delichis pentru toți cei care sunt aproape de vacanța de vară, summer, semnează Genul și noi adăugăm summer kiss. Dragoș, Moise, vreau o dedicație pentru toți chisomanii cu melodia. Băi, terminați cu prostile. Era Caterinca, reggaeton, reggaeton, dar hai totuși. Lidia Vârlan pentru Boba, de la fetele lui Raluca, Lidia și Ela, cu mesajul Boba, we love you like you do. Aha. Kiss, kiss, Jeremy, 50 Cent, down on me. Admiratoarele lui Boba la noi în emisiune. Ioana zice, vreau un delichis pentru prietena mea Ana, Andreea Bănică Sexy, Radu, pentru 12B, succes la Bac și la Val, unde se va desfășura Bac. Tiana, Andreea, vreau și eu un toschi să mani, Sava și Raluca, Moneymaker. De când nu mai e varianta asta de 1000 de ani, deja este Sava cu Andreea D. și Jacchiolo, Moneymaker, are și videoclip. Ce mai avem? Ștefan Daniel Mătusoiu pentru Loca People, azi pentru toți Loca People din Craiova și pentru prietenul meu Patra Adrian, zis și Pătratul, care tocmai a intrat pe mes, Cristi Chiriță, pentru toți cei care citesc acest derichis, melodia Puia, Vestul Sălbatic. Alexandra Stan vine chiar acum, Get Back, ASAP, Iuliat Medhard, Call Me Lover, DJ Young Jason Remix, Andra Something New și Deepside DJs, Never Be Alone. DJ Young și Alex cu voi, dăm radio la maxim, cea mai bună muzică. Să ascultă la Kiss! Lover, babe. Kiss Kiss in the Mix cu efecte speciale făcute de Olix. Atenție! Iada! Noua boala a lui Olix. Efectele speciale, atenție! Stai așa că avem un efect foarte frumos, se numește robot. De la Haliu, direct, atenție! Nu, pe bune, hai că am stricat mixul. Vreau să vă anunțăm de weekend. Pentru că în weekend se întâmplă mega nebunie. Partidul Kiss FM, ediția 181, Olic și Dan Fințescu vă dau o întâlnire vineri seara în club La Scena din Slatina, iar sâmbătă suntem în club Liquid din Sibiu, de acolo și transmitem live începând cu miezul nopții. Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young in the Mix, sâmbătă la Scena Cafe în Galați. O să fie o mega petrecere acolo. Hai să facem o mică pauză și ne întoarcem numai la mix, adică mai avem 3 piese înainte de piesa Non-House de la 9. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss cu efecte. This right here is the best Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Ok, back to the mix, back to the party. Ziceam încă 3 piese înainte de ora 9. Avem chiar acum Loca, Freemasons Mix Show edit pentru Shakira și Dizzy Rascal, Matias Missing You și Plan Win. Ya baby, ya baby, ya baby, ya baby, ya baby. După care la 9 vine piesa Non-House, adică rupem ritmul în două și luăm o piesă care nu e dance și apoi o să intrăm în ultima oră de mix. pace tare, petrecem împreună până la ora 22. De asemenea, hai să vă spunem scurt și repede, repede despre concursul Ziua ta norocoasă. A început luni la Cronica Cârcătașilor. Șerban, Mișu și Oana aruncă cu banii. Dacă ești născut sau născută în luna aleasă de Cârcătaș, pune mâna și formează numărul de la Kiss FM. Dacă unul din cei trei ghicește în ce zi te-ai născut, atunci este sigur ziua ta norocoasă, pentru că te-ai ales cu 1000 de euro. Dacă nu ghicezi din prima, se reduc banii la 500. Și dacă nici din a treia, adică dacă al treilea ascultător, dacă nici el n-are, sau dacă are el norocul, câștigă 200 de euro. Ideea e așa, toți cei trei ascultători care vor intra în direct câștigă câte 100 de ron. Din oficiu, Loca Freemasons Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Poca! Thank you. dripping your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Începem cu dedichisurile de pe facebook.com/KissFM România. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the Mix. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Senta aqui com seu pretinho, vou te pegar no colo e fazer. 9:03, o piesă mai veche, piesa Non-House de la nouă, Ciuciuca. Am auzit și remixul, știm foarte, foarte bine din cluburi remixurile acestei piese. Ne întoarcem la mix cu Nadia Lee, Rapture, Avicii, New Generation Remix. Avem Michelle și Randy imediat, o piesă nouă lansată în premieră la noi în emisiune, se cheamă Only You, sună foarte, foarte bine. Și Simplu cu Alex vin cu Convict. După care o să ne ocupăm de dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România. Sunt foarte, foarte, foarte multe deja la postarea lui Olix de acum 7-8 minute. Acolo și numai acolo le lăsați scurte, la obiect și cât mai haioase. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. The night I laid my eyes on you, felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And you left, slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture taste so

Avem dedicațiile pe facebook.com/KissFM România la postarea lui Olix acum un sfert de oră. Adela Stanicu, un dedichis pentru mine, pentru Chisoman și pentru voi, Ștefan, pentru toți, Raul Ionuț, pentru Isabela, care lipsește, toate piesele de serii, Cătălin Cătă, pentru cei care ascultă KissFM și toată gașca de pe Facebook. Dragomir Dragon, pentru toată Valea Ziului și pentru toți Chisoman și pentru nevasta mea, Lidia Verlan, pentru toți băieții, sunteți super buni și pentru toate scumpele și scumpii mei de pe Facebook, Valentin Valeriu, pentru toți cei care apreciază muzica, iubirea și tot ceea ce este frumos, un Sweet Kiss! Cristina, Cristiana Andreea, din nou pentru prietenii mei, Chisoman, Loca People, Slag Noel, Dragoș Moise, de ce nu aș fi de Chisul? N-am avut timp și loc, domnul Dragoș. Alina Florina, un dedichis pentru chisomanii pe care iubesc, se știu ei și pentru voi, cu melodia Jennifer Lopez în flor. Și Adrian Preda, un dedichis pentru campioana Otelo Galat și grupul Steel Boys. Bun, unde ai ajuns? Hai să mai citesc câteva. Sonic Sonia, pentru toți chisomanii și pentru cei mai tari DJ. Radu George, pentru tata Gașca, care sperie în fiecare joi să recunosc ei în dedicație și pentru voi mulțumim. Cătălin Dârlea, să fie pentru Alina, Florina, Lidia și Cristina și Dance Jigen Jenson. Un dedichis pentru toți cei care așteaptă weekendul. Adrian Sona și Beverly Brown, I Can Live Without You, varianta DJ Young Shasta Remix. Park Place, Vinci cu Out of Time. Și Pete Leffer, Be My Lover. După care o să luăm și dedicațiile de pe SMS 0722 20 60 20. Și un mic tip, sau cum se zice în românește, un indiciu, așa. Da. Chisomani se scrie cu DD, adică Chisomani.

Lover, DJ Young și Aisa Remix. Foarte, foarte tare această piesă. Dacă astăzi am avut invitați pe Speak One și Tudor de la Fly Project, care au o piesă nouă-nouță. Mâine este timpul pentru Ellie White. Ea vine și lansează single-ul al doilea. Da, un single care are parte și de o campanie pe pagina de Facebook a lui Ellie White. O să aflăm mâine la 19.40 despre ce este vorba. Dar până atunci să vă spunem ce se întâmplă cu podcastul Kiss Kiss in the Mix, care este updatat la zi. Intrați pe kissfm.ro/kkm, cele două variante gratuite de ascultare și de download. Așadar, intrați acolo și luați și înregistrarea de ieri la colecție. Vă invităm de asemenea pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustrănescu.ro. Bloguri foarte interesante, cu poze, cu filmulețe, cu invitați și așa mai departe. Toate lansările și premierele de la Kiss Kiss in the Mix sunt trecute pe blogurile noastre. Și de asemenea să vă spunem și care sunt evenimentele din acest weekend. Partidul Kiss FM, ediția 181, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire vineri în club La Scena Slatina, iar sâmbătă ne vedem în club Liquid Sibiu. Apropo, ca paranteze pentru cei care încă nu știu, Dan Fințescu e cu microfonul, Olic e cu mixul, să nu mai facem confuzii, da? În vreme ce sâmbătă, Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young se întâmplă în Galați, La Scena Cafe. Super petreceri, sigla sau marca, virgulă Kiss FM, super distracție în acest weekend. Sasha Lopez, All My People, LLP și Miss Sunshine, Sensation și Alessia cu Find Me, Ale Ale. DJ Young și Orix cu voi până la 10, radio la maxim, mâncarea frige, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! gonna break your neck. Trap. Let me put you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put it in. No surrender, no retreat. Baby, this is not a trick. Let me put you on my bed. Slow down a little bit. I'ma take it to the beat. Let me put you on repeat. De pe 0722 20 60 20. Vreau un rechis pentru Mihaela din Iași cu mesajul, te rog, nu mă uita, iubire. Și nu pentru toți chisomanii din Botoșani, Alex din Botoșani. Foarte frumos, bună, sunt Adelina din Pitești și dedic toate melodiile din această seară celui mai frumos băiat, Bică, cu mesajul, te pup dulce, iubi. Oh, foarte tare. Îmi fac temele ascultându-vă pe voi, faceți pe oricine, pe orice om să se simtă bine în orice situație. You are the best, Andrei din Iași, mulțumim foarte, foarte mult, spor la învățat. Sunt depozit. Nu, sunt la depozit. Sunt la depozit, FM, Forța... Forța Max, Loca People. Loca People, Dance Cube, bla bla bla, ok, am înțeles foarte tare mesajul. Sunt cel mai fericit om din lume, mi-am reparat scooterul. Vă zea, vite sau manilor, din Zalău, că aveți rival. Foarte tare, salutare, chisomanilor. Un derichis de la Alexandru Ștefan pentru toți cei care ascultă Kiss FM pe Facebook, sau și cei de pe Facebook, pentru familia mea, pentru fosta mea iubită Lavinia, vreau și eu Deepside DJ's Never Be Alone. Știi că deja a fost piesa, până un alt avem Laura, No More Tears. Provinciali, o piesă lansată ieri, un remix lansat ieri pentru Lay Lay, DJ and Chase Remix. Și Sava cu Andre D și Jacky Olo, Moneymaker. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Cine face banul? Adică Money Maker, ăla Money Maker face banii, adică eu v-ați înțeles.

zoom, zoom, zoom. Up, down, up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Do it like, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom, zoom. Up, down, boom, boom, boom. Let the boy feel that zoom, zoom. Shake it, girl. Încingem o horă aici în studioul Kiss FM. Hora în trei. Pe principiul, uite, așa se joacă fata, știi? Da, exact. Cea mai nouă piesă, Andreea Bălat. M-am șocat când am auzit prima oară. Zic, nu e adevărat. Zic, stai așa un pic, să mai scoate din taragoate, din alea. Că, zic că o dăm în direct în nunț. Dar nu, este noului single, Like a Bunny. Adică dansul pinguinului. Poate ai făcut special pentru nunți și botezuri și gumetrii. Sigur că da. Dar oricum, pentru România special, sigur, e făcută pentru că aici genul ăsta prinde de rupe. Să vedem ce se întâmplă la vară. Nu știu. Cum împărțim vara între balcanice și restul pieselor. Trends, da, în speță. Domnul exact Boba. Cum stai așa, exact cum zicea Tudor de la Fly Project mai devreme că da, unii producători vor să facă, hai să facem noi muzică așa cum fac ei afară. Da. Ei bine, muzică inteligentă. Hai să facem noi un Avicii pentru da, sigur. Ah, da, da. Am să facem noi o din asta o cum se numește, mă? Un pop opera. Nu, da, da, ceva de genul. Să facem un pop house. What the fuck, bro? Nu, Boba, pe de altă parte, este studioul Kiss FM. Un menuet, mă, voiam să zic. Da, este, este studioul Kiss FM prin telefon chiar acum. Bună seara! Hala, bună seara! Nu, Boba, nu te mai întrebăm care este subiectul serii, pentru că ne vei fi la fel de ignorant și ne vei, ne vei răspunde nu. Exact, nu știu, nu. Ești șeful nostru. Hai, întreabă. Ia! Domnul Boba, care este subiectul serii? Ne întoarcem după reclame, atenție. Vorbim despre secrete, mă, pot să zic, știam. A, și o să pui piesa aia, DJ Project, secrete. Secrete, da, vreau să fac legătura și am zis, hai să... Ok, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night, de la 22 până la 2 dimineața. Noi ne întoarcem mâine, de la 7 seara, la Kiss Kiss in the Mix, în formula DJ Young and Olex. Și mâine seara, alături de noi, o să vină și Ellie White să facem premiera oficială a noului single. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Get ready for... Kiss FM.